อันที่ท่านผู้ฟังเปิดวิทยุขึ้นมาเนี่ยแล้วเผอิญมันเป็นรายการธรรมะเนี่ยแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากแล้วนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในเวลาเช้าเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ยังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าประกาศอยู่ตามสื่อต่างๆทีวีบ้างวิทยุบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าการปรากฏมีขึ้นของสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเปิดเพื่อที่จะฟังข่าวสารตามเรื่องราวต่างๆแต่เผอิญได้มาได้ยินได้ฟังธรรมะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทวนกระแสถึงแม้จะเป็นการทวนกระแสแต่ก็ยังมีคนฟังนี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่ว่าทั้งโลกเขาเย้ยมึนตึงด่าทอว่าร้ายไหลไปตามกระแสแห่งตัณหาถูกความมืดบอดกลุ่มรุมห่อหุ้มอยู่แต่พอมีคำสอนที่เป็นไปในทางทวนกระแสเปิดแจ้งเป็นไปเพื่อความสว่างเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมก็ยังมีคนฟังก็ยังมีคนที่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงกำหนดหมายในข้อความนั้นเผื่อว่าจะได้เห็นแจ้งแทงตลอดได้อันนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากความมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นที่ไหนท่านผู้ฟังแน่นอนละว่าเหตุของการเกิดขึ้นของความมหัศจรรย์เหล่านี้เกิดจากการที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจากการที่มีคำสอนที่มีอยู่ในโลกคำสอนนี้มันก็มีอยู่แล้วล่ะคือสิ่งธรรมะเนี่ยมันมีอยู่แล้วในโลกนี้นะต่อให้ข้อมูลนี้จะมีคนมาบอกหรือไม่ได้มีคนมาค้นพบบอกให้ฟังสิ่งนี้มันก็มีอยู่แต่ในสมัยนี้คนที่มาบอกคือค้นพบข้อมูลนี้แล้วมาบอกมาสอนให้เราฟังเป็นคําสอนออกมานั่นก็คือสมณโคดมเอาคําสอนต่างๆเหล่านี้มาบอกมาสอนให้เรารู้เห็นทําความเข้าใจได้รายการที่เราจะมาทําความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้นี้มันก็ไม่ยากที่ว่าไม่ยากนี้ก็ต้องมีเหตุของความไม่ยากคือถ้าไม่มีเหตุทำให้ทำเราทำความเข้าใจได้มันก็ยากแน่ล่ะซึ่งเหตุของการที่จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นในจิตของเราได้นี่อันดับแรกก็นี่เลยคุณต้องมีหูผู้นั้นต้องมีโสตประสาทโสตประสาทก็คือหูนั่นแหละแล้วก็จิตที่เข้าไปรับรู้ทางเสียงต้องมีหูมีโสตประสาทแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีศรัทธาพระเจ้าตอนนั้นอยู่ใต้ต้นไทรมันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะหลังจากที่สามบดีพรหมมาพูดถึงคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็มีหลังจากที่ได้ใคร่ครวญพิจารณาแล้วก็บอกถึงว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะได้เปิดไว้แล้วคนที่จะเข้าไปทางนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจมีความแจ่มแจ้งได้ก็ต้องมีส่วนประสาทแล้วก็ต้องปลงศรัทธาลงไปผู้ใดมีส่วนประสาทผู้นั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดเราจะทำความเข้าใจในธรรมะได้ไม่ยากถ้าเรามีความมั่นใจมีศรัทธาคือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาคือความมั่นใจในข้อมูลที่เราฟังมาเรียนมารู้มาว่าอันนี้มันจะแก้ปัญหาเราได้มีความศรัทธามีความมั่นใจในเรื่องของการปฏิบัติของตัวเราเองการนำธรรมะคำสอนนั้นมาใช้งานนั่นก็คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองพอเรานำมาใช้งานในลักษณะไหนล่ะใช้งานในลักษณะไหนที่จะทำให้เรานั้นมีความรู้ความเข้าใจได้พระเจ้าก็พูดถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาใช้งานเริ่มตั้งแต่กายของเราวาจาของเราสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เรากระทําออกไปไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทําของเราให้มันอยู่ในขอบเขตอยู่ในสิ่งที่เป็น กุศลธรรมขอบเขตในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการจํากัดเราในการทํานะคือบางคนคิดว่าโอ้ศีลนี่แหมจํากัดจําเขียดเหลือเกินทําอันนี้ก็ไม่ได้ทําอันนั้นก็ไม่ได้แต่จํากัดในที่นี้ไม่ได้ว่าจํากัดการกระทําของเราแต่จํากัดการที่เราจะไปสู่ที่ที่ไม่ดีที่ที่ไม่ดีไม่ดีเราจะไปทําไมมันไม่ได้มีความดีมันจะมีแต่ความเร่าร้อนรุ่มร้อนความไม่สบายกายความไม่สบายใจศีลนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นตัวที่จำกัดกายของเราจำกัดวาจาของเราตีเขตเอาไว้บริเวณที่มันเป็นบริเวณอันตรายเราอยากเข้าไปนั่นคืออะไรมันคือการที่ถ้าเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัยเราทำบ่อยๆเราจะเข้าไปสู่แดนอันตรายแดนนั้นเป็นดินแดนที่เผ็ดแสบเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอย่างมากเป็นดินแดนเขาที่เข้าไปแล้วเหมือนอยู่ในคุกถูกจำขังเอาไว้นะไม่ได้มีอิสระนั่นคือการที่จะไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานวิสัยแห่งเปรตนะที่เป็นภพต่ำทั้งหลายศีลนี่แหละท่านผู้ฟังจะเป็นตัวที่ปกป้องเราไม่ใช่ว่าจำกัดไม่ให้เราทำอันนั้นอันนี้แต่เป็นสิ่งที่ปกป้องเราต่างหากปกป้องเราเอาไว้จากอันตรายที่จะเกิดขึ้นในภพต่างๆเหล่านั้นเอาง่ายๆแค่เราเบียดเบียนกันด้วยวาจาทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากการแกล้งกันด้วยวิธีการต่างๆพวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมเป็นลักษณะของสัตว์จำพวกที่เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์ชั้นต่ำที่มักจะเบียดเบียนกันคนมีกำลังมากกว่าสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่านั่นเป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานเป็นลักษณะของภพภูมิในที่อยู่แบบนั้นศีลจะช่วยป้องกันของเราไม่ให้ไปอยู่ในที่ที่เป็นแบบนั้นแต่ทั้งในภพปัจจุบันเนี่ยในภพมนุษย์นี่แหละถ้าเรารักษาศีลจิตใจของเราดีจิตใจของเราสบายเราจะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันได้ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้ใหญ่ช่วยผู้น้อยนี่เป็นลักษณะของมนุษย์เป็นลักษณะของเทวดาแต่ก็มีความเป็นอยู่กันอย่างนี้เราไม่ได้ใช้อำนาจหรือกำลังของเราในการเบียดเบียนคนที่มีอำนาจหรือกำลังน้อยกว่าแต่เราใช้อำนาจหรือกำลังของเราในการที่จะช่วยเหลือปกป้องคนที่มีกำลังน้อยกว่ามีอำนาจน้อยกว่านี่ถึงจะถูกเป็นวิธีการที่ถูกต้องศีลจะช่วยรักษาเราตรงนี้เราปฏิบัติตามศีลคือควบคุมกายของเราควบคุมวาจาของเราคือถ้าไม่ควบคุมเนี่ยมันก็ไปได้ทุกที่ที่ที่ไม่ดีมันก็ไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการควบคุมแต่ควบคุมเหมือนกันกับรถยนต์เนี่ยถ้ามีแต่คันเร่งอย่างเดียวไม่มีเบรกแต่ไม่มีพวงมาลัยซ้ายขวามีแต่เครื่องยนต์แล้วก็หมุนบึ้มบึ้มบึ้มไปทิศทางไปไหนควบคุมไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวเรื่องพังไปตกลุ่มตกบ่อตกเหวเสียหายไปก็จึงต้องมีการควบคุมให้มันทั้งไปได้ให้มันทั้งหยุดได้ศีลไม่ใช่ว่าชีวิตของเรามันจะปิดกั้นทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นศีลในชีวิตของเรายังทำได้อีกหลายอย่างแล้วยังเป็นสิ่งที่ดีด้วยถ้าเราปฏิบัติตามศีลอันนี้ส่งมากมายจิตใจของเราสบายเรามีความไม่ร้อนใจชื่อเสียงเราก็กระจายไปเหมือนอย่างกับกลิ่นหอมของดอกไม้ที่สามารถไหลไปตามลมนั้นลมพัดมากลิ่นหอมก็กระจายฟุ้งไปได้กลิ่นของศีลนี่ยิ่งกว่านั้นสามารถที่จะทวนกระแสไปด้วยศีลเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจจะทำให้จิตใจของเรานั้นสบายสบายในที่นี้ก็คือไม่มีความรุ่มร้อนเร่าร้อนไม่มีความที่จะต้องมากังวลใจว่าเอ๊ะฉันทำผิดทำชั่วไว้ฉันโกงเอาไว้โอ้ใครเขาจะมารู้ความลับนี้หรือเปล่าจะมาเปิดโปงนี่โอ้ฉันกังวลมาจะไม่มีความเป็นอย่างนั้นไอ้ความสบายใจความไม่ร้อนใจที่เป็นผลเกิดขึ้นจากศีลเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ได้จิตใจของเราที่อยู่ในสมัยปัจจุบันนะท่านผู้ฟังมีเรื่องกระทบเยอะแยะมากมายมาทางหูบ้างทางตาบ้างคือแน่นอนแหละมันมาทางภาษาทั้ง6อย่างมากระทบแล้วแต่ในสมัยปัจจุบันมันรวดเร็วกว่านะมันมาทางโทรศัพท์มือถือบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างโทรทัศน์บ้างนะซึ่งมันผ่านมาทางภาษาทั้ง6อย่างของเรานี่แหละแต่เครื่องมือในการสื่อสารมันรวดเร็วทำให้เรารู้ข่าวคราวดีบ้างไม่ดีบ้างมัน ฟาดฟันมาทุกอย่างเมื่อเรารับข่าวสารต่างๆเหล่านั้นถ้าจิตใจของเราเนี่ยไม่มีที่ตั้งที่ระลึกถึงคือไม่ได้มีหลักไม่ได้มีที่ให้เกาะเอาไว้นั้นจิตใจเราจะเป๋ได้เหมือนกับปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายที่วางอยู่บนพื้นที่ที่เรียบสม่ำเสมอเนี่ยลมพัดมาทางเหนือมันก็ไปทางใต้ลมพัดมาทางตะวันออกมันก็ไปทางตะวันตกมันก็ไปตามกระแสลมที่มันพัดมาจิตใจของเรานะท่านผู้ฟังถ้าไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ระลึกถึงมันเป๋ไปตามลมเลยนะลมปากคนนี้เป่ามาผ่านทาง Facebook เป็นอย่างนี้ข้อมูลนี้มาเราก็เป๋ไปอีกทางหนึ่งอีกข้อมูลมาผ่านมาทางโทรทัศน์เสียงมาเป็นอย่างนี้เราก็เป๋ไปอีกทางหนึ่งถ้าใจของเราไม่มีที่มั่นที่มั่นที่จะรักษาใจของเราให้มันมั่นคงอยู่ได้เหมือนเสาระเนียดเสาหลักเสาตะลุงย่อฝังลงไปในดินอย่างดีเดี๋ยวจะมีสัตว์มาดึงนั่นคือเสาตะลุงเนี่ยเขาไว้สำหรับฝังไว้ผูกช้างแต่ช้างตัวเริ่มเลยถูกเอามาจากป่าเนี่ยเขาก็จะเอามันผูกเอาไว้นั่นกับเสาตะลุงไม่ให้มันหนีไปได้มันจะดึงไปทางนั้นทางนี้มันก็ไม่เป๋จิตใจของเราถ้าไม่มีหลักให้เกาะถ้าไม่มีหลักให้พึ่งนั้นมันก็จะเป๋ไปตามแรงลมบ้างตามแรงผัสสะแรงสัมผัสที่เขามาบอกเขามาพูดให้เราเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจเราจึงต้องมีหลักตั้งฝังหลักที่พูดถึงในที่นี้ก็คือใจของเราต้องมีสติใจของเราต้องมีสมาธินั้นสติสมาธินี่แหละเป็นเรื่องของจิตที่จะเหมือนกับเป็นฐานที่มั่นฐานที่ตั้งพุทธเจ้ารวมเรื่องของสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิเนี่ยเอาไว้ในหมวดของจิตนั่นยิ่งจิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะไปรับรู้สิ่งต่างๆมันคือไปตามสิ่งนั้นไปตามสิ่งนี้แน่นอนเป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้วที่จะไปรับรู้ทางตาบ้างทางหูบ้างเพราะมันก็จะไปก้าวลงในสิ่งต่างๆเหมือนวับไปวับไปวับไปนะดวงนี้เกิดดวงนี้ดับไปไปเรื่อยๆเหมือนกับลิงวานอนเนี่ยแหละลิงเนี่ยกระโดดจับกิ่งไม้กิ่งนี้จับกิ่งไม้กิ่งนั้นมันวับวับวับวับไปอยู่เรื่อยไปตามสัมผัสนั่นเองเอาแค่ว่าทางหูเนี่ยหรือทางใจหรือทางกายใจเราเดี๋ยวปวดหลังเอาก็ไปอยู่ที่หลังเดี๋ยวมันได้ยินเสียงก็มาอยู่ที่หูเดี๋ยวมาความคิดนั่นก็ไปอยู่ที่ใจกระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้วับไปแวบมาเกิดขึ้นดับไปเป็นอย่างนี้ตลอดถ้ามันเป็นอย่างนี้ลักษณะของลิงที่มันวิ่งไปวิ่งไปเนี่ยเผอิญไปวิ่งไปในที่ไม่ดีวิ่งไปในที่ที่มันจะทำให้ใจของเราเป็นทุกข์เราจะเจ็บเราจะเป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นนี่คือความหลอกลวงของจิตนะท่านฟังที่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าจิตนี้เป็นตัวเราของเราเนี่ยมันไปจับในสิ่งอะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนเราก็จะคิดว่าไอ้ความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยเป็นของเราไปด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าจิตที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยไปจับไปก้าวลงในสิ่งอะไรที่เป็นความสุขโสมนัสเป็นความสุขเป็นความสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเราก็จะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเรามันก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตที่ไปรับรู้สิ่งต่างๆเราจะรักษาจิตตรงนี้ให้มันไม่เป๋แต่เวลามีอะไรมากระทบให้อย่างน้อยมันเป็นหลักอยู่ได้หมวดธรรมะที่พุทธเจ้าให้ไว้ในการที่จะรักษาจิตตรงนี้ก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจิตของเราให้ปักลงไปมั่นลงไปปลงลงไปนะซึ่งศรัทธาซึ่งความมั่นใจในการปฏิบัติให้จิตของเรามีสติให้จิตของเรามีสมาธิสมาธิในที่นี้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยคือนั้นก็ดีส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีมันมีความคิดนึกบางทีมันมีความระลึกได้เราคิดเรื่องที่ดีๆอันนี้ก็หมายความว่าจิตเราอยู่ในแดนดีละจิตเราอยู่ในแดนสิ่งที่เป็นกุศลละมีอะไรมากระทบอย่างน้อยเราไม่สะดุ้งไม่เป๋ออกนอกทางอาจจะมีความคิดบ้างอาจจะมีความนึกบ้างอันนี้ก็ธรรมดาเป็นธรรมชาติของจิตที่จะไปคิดไปนึกไปก้าวลงไปรู้สึกอยู่แล้วแต่อย่างน้อยไอ้ความคิดความรู้สึกความก้าวลงอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นแต่ถ้าเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีนั่นชื่อว่าเรามีหลักของใจ อยู่ในระดับหนึ่งใครก็ตามที่จะรักษาจิตนะให้มันมั่นคงอยู่ได้มีอะไรมากระทบแล้วไม่เป๋ออกนอกทางออกนอกลู่นอกทางออกนอกมรรคนะออกนอกหนทางคือมรรคเราก็ต้องมีการกระทำแต่การเอามากระทำเอาไว้การที่ตั้งใจไว้การที่ทำจริงการทำจริงนั้นคือสัมมาวายามะนั่นเองเราทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะเอาไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลออกไปจากจิตทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะนำสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาในจิตคุณจะทำตรงนี้ได้คุณแน่นอนคุณต้องมีสัมมาสติสติคือความระลึกได้ว่าเฮ้ยฉันต้องทำความดีนะฉันต้องไม่เป๋ออกนอกทางนะฉันจะต้องอยู่ในลู่ในร่องในรอยบางคนก็จะมีความคิดว่าไอ้ร่องรอยนี่มันเหมือนกับเป็นการกำจัดกำเกลียดจิตใจของเราหรือความคิดการกระทำของเราหรือเปล่าตัวฝั่งร่องนี้มันใหญ่มากนะมรรค8คือหนทางนี่มันกว้างมากจริงๆแต่ถ้าจะพูดถึงก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยโอ้โหมันกว้างมากนะการกระทำชีวิตการดำเนินความเป็นอยู่คุณจะไปซ้ายไปขวาโอ้ถนนมันใหญ่มากกว้างมากนะแล้วจะอยู่เลนนั้นเลนนี้หรือเลนไหนมันให้เลือกได้สบายไม่จำเป็นว่าเราจะต้องถูกกำจัดกำเกียดนะอยู่ในท่าทางแบบนี้รูปแบบแบบนี้ไปร่วมอันนี้กับเขาได้ไปร่วมไม่ได้ฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นไม่ใช่คุณอยู่ฝ่ายไหนก็ตามคุณไปร่วมกิจกรรมใดๆก็ตามก็สามารถปฏิบัติได้เพราะว่าทางนี้มันกว้างมากจิตใจของเรามันไปได้ทุกอย่างเราอยู่ในบริเวณไหนภูมิภาคไหนกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นคุณเป็นผิวสีอะไรคุณพูดภาษาอะไรนะต่างก็สามารถที่จะเดินตามทางนี้ได้เพราะเป็นทางที่กว้างเป็นทางที่ยืดหยุ่นเป็นทางที่เป็นหลักเกณฑ์เอาไว้ให้นะแล้วก็มีข้อปฏิบัติอยู่ได้หลายอย่างซึ่งจิตเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรามีหลักมีฐานที่ตั้งเนี่ยจิตของเราก็จะสามารถที่จะเห็นตามที่มันเป็นได้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงอย่างเวลามีอะไรมากระทบจิตนะถ้าเผื่อว่าจิตของเราไม่มีที่ตั้งนะคือจิตที่เป็นเหมือนกับปุยนุ่นปุยฝ้ายเนี่ยมีอะไรมากระทบมันก็ปลิวไปตามลมละลมพัดมามันก็ติปลิวตามไปการที่มันจะเป็นหลักเป็นอะไรมันก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าจิตเป็นเสาลักษณะของจิตเป็นเสาเป็นหลักเวลามีอะไรมาพัดมาโดนมาเอ๊ะมันมั่นคงอยู่ได้เราก็จะพอสังเกตได้ว่าเออสถานการณ์อย่างนี้เป็นยังไงทำอย่างนี้กิจกรรมนี้คืออะไรแล้วเราจะเห็นสภาพตามที่เป็นจริงได้นั่นคือลักษณะของสมาธิที่เป็นไปเพื่อปัญญานั่นเองมันก็จะมีความคิดว่าปัญญานี่มันก็อยู่ๆก็เกิดขึ้นเองแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นเองแต่ว่าไอ้ความเกิดขึ้นเองมันก็ต้องอาศัยเหตุเหตุของการที่จะเกิดปัญญาขึ้นได้เราต้องมีจิตที่พอประมาณจิตที่อย่างน้อยไม่เป๋ไปเป๋มาจิตที่อย่างน้อยมีที่ตั้งที่ระลึกถึงมากก็ตามน้อยก็ตามนั่นตามกระบวนการของเขาเราอย่างมาดู2กรณีนะคนที่มีจิตอ่อนปวกเปียกนะเรามีอะไรมากระทบเขาทางหูก็ตามเรื่องนี้มากระทบแม้มันจี้ขึ้นทันทีพอเลือดขึ้นหน้าจี้ขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นถูกต้องหรือไม่แล้วเราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนมีตะปูมาตรึงจิตของเราไว้ละตอกตรึงจิตของเราไว้ให้อยู่ในแดนที่ไม่สามารถจะมาเห็นตามจริงได้แต่เป็นดินแดนที่เป็นอกุศลล่ะจิตเราจะไม่สามารถเห็นตามจริงและจะไม่รู้ได้เลยว่าคำพูดที่เขาพูดมานั้นจริงหรือไม่จริงอันนี้คือคนที่จี้ขึ้นมาปี๊ดขึ้นมาในทางข้ามถ้าจิตของเรานะมีหลักที่ตั้งปักเอาไว้ละมีอะไรมากระทบปุ๊บเป็นคำที่เราไม่พอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นเอาเกิดขึ้นอยู่ก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยมันไม่กระเทือนจิตของเราเกิดขึ้นก็เกิดไปจิตเราอยู่ได้จิตเรายังมีหลักอยู่นะโดนลมพัดอยู่มันโดนแน่ละภูเขาหินก็ตามหรือว่าต้นไม้ใหญ่ๆก็ตามเนี่ยโดนพัดมันก็ได้รับแรงสัมผัสของลมแต่ว่ามันไม่สั่นวันไหวสะเทือนสะท้านไปตามแรงลมนั้นแต่ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันเป็นอะไรจิตที่มีความพอที่จะตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ได้มีความรับรู้ในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นละแต่ว่าไม่หวั่นไหวเราสามารถที่จะรู้ดูฟังได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมาว่ามานั้นเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเ าอาจจะพูดด้วยคำจริงเป็นประโยชน์ก็ได้เราเอามาน้อมพิจารณาดูเราจะได้ประโยชน์จากการที่คนนั้นเขาพูดสิ่งใดมาและเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้เราด้วยและเป็นการทำเราแก้ไขสิ่งที่ดีด้วยแต่เราจะรับรู้ถึงข้อมูลดีๆเหล่านั้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อจิตของเรามีที่ตั้งอย่างดีจิตของเราได้รับการรักษาอย่างดีจิตของเรามีหลักอย่างดีไอ้หลักที่ตั้งที่จะทำให้จิตของเราได้รับการรักษานั้นคือสมาธินั่นเองพระเจ้าเรียกรวมธรรมะในหมวดนี้ว่าสมาธิหรือความที่จิตได้รับการรักษาจิตมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวนะท่านผู้ฟังไม่ใช่หมายความว่าไม่คิดเรื่องอะไรนะอาจจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นกุศลนะเพื่อให้อย่างน้อยจิตเรามีที่ตั้งได้หลังจากที่จิตของเรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงได้รับการรักษาอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งรับรู้สิ่งใดได้ยินสิ่งใดเห็นสิ่งใดบางทีมันอาจจะไม่ได้เห็นตามจริงทุกแง่มุมนะมันแง่มุมที่เราไม่เห็นไม่รู้ดูไม่ออกก็มีไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเรามีหลักที่ตั้งอย่างนี้แล้วจิตของเราเนี่ยนะโดนอะไรมากระทบอยู่เรื่อยได้ฟังเสียงได้เห็นภาพอะไรๆอยู่เรื่อยด้วยจิตที่เป็นลักษณะนี้ความรู้ความเข้าใจมันเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าเราเห็นสภาพตามที่มันเป็นเราอาจจะไม่ได้เห็นทุกแง่มุมอาจจะเห็นแง่มุมนี้อ้าวโดนผัสสะนี้มากระทบวันนี้เราเห็นแง่มุมนี้จิตเรารักษาให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพรุ่งนี้มะรืนนี้เราเห็นอีกแง่มุมหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเห็นจริงๆในลักษณะที่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็จะมีความฉลาดค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่เหมือนไหลทะเลที่มีความลึกล้ำลงไปเป็นลำดับนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ว่าบางทีมันก็ค่อยๆลึกซึ้งลงไปไอ้จิตที่เป็นแบบนี้แหละจะทำความลึกซึ้งให้เกิดขึ้นได้แม้หลักที่เราใช้เป็นที่เกาะหลักที่เราใช้เป็นที่พึ่งเนี่ยมันก็มั่นคงขึ้นได้บางทีมันอยากจะหลวมๆอยู่แล้วก็ฝึกให้ดีปฏิบัติให้ดีนะรักษาศีลของเราให้ดีนะพอมีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นในจิตมากเข้ามากเข้ามีใจที่เป็นหลักมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นไอ้ความที่มันจะหวั่นไหวไปตามอารมณ์ก็จะลดลงความที่จิตของเราจะตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวก็จะเพิ่มมากขึ้นความตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวนี้นะความคิดนึกอะไรต่างๆก็จะละเอียดลงแต่ละเอียดลงในลักษณะที่บางทีมันก็หายไปละเอียดลงจนเหมือนกับเป็นผงไปผงไปแล้วมันก็ละเอียดไปเราก็จิตใจเราก็ละเอียดลงแล้วก็จะทำความจำแจ้งลึกซึ้งในธรรมะวินัยนี้ให้เกิดขึ้นได้เรื่องของสมาธิเรื่องของจิตเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกตั้งแต่วังฝึกแล้วจะรักษาจิตของเราได้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมาทำในรูปแบบการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นรูปแบบนั้นเป็นสิ่งดีเราควรทำอยู่ในขณะเดียวกันเราทำไปได้เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาอยู่ในอิริยาบถใดเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ทำกับข้าวอยู่ทำงานอยู่รอรถเมย์อยู่ในที่ประชุมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะรักษาจิตของเราในแนวนี้ได้แต่ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราทำอย่างถูกต้องเรื่องที่มันจะยากได้ก็คือทำผิดนั่นแหละเราจะหวังผลให้มันเกิดขึ้นมันก็ยากแน่แต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเพียรเรามีหูอยู่นี่เรามีหูได้ยินเสียงมีโสตประสาทเรามีศรัทธาจะสามารถทำความเพียรให้เกิดขึ้นได้การปฏิบัติจริงการทำอย่างจริงๆจังๆนั่นแหละมันจะเกิดจากการที่เราเป็นผู้ที่มีความมั่นใจเรามั่นใจในคำสอนเรามั่นใจในข้อปฏิบัติเราเห็นความมหัศจรรย์นี้ว่าเปิดมาแหมก็ยังมีรายการธรรมะออกอากาศมาเอ้ามันดีแล้วนะมีความมั่นใจตรงนี้เราทำตรงนี้ไม่ได้ว่าจะต้องหยุดทุกอย่างถึงค่อยทำได้เอาทำมันตอนนี้แหละหูได้ยินเสียงเราก็ทำเลยนะตาอ่านหนังสืออยู่เราก็ทำเลยเดินอยู่ขาก้าวย่างอยู่เราก็ทำได้เพราะมันทำในจิตนั่นเองปักหลักลงไปท่านผู้ฟังปักหลักให้มั่นคงให้มีที่มั่นที่พึ่งให้ถูกเอาความดีนี่แหละเอากุศลธรรมที่เรามีนี่แหละเป็นที่มั่นเป็นหลักของเราเราจะแก้ไขจิตของเราได้นะเราจะแก้ไขจากสิ่งไม่ดีสิ่งที่มันหลวมมันโคลกเคลกมันไร้สาระให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาได้คุณต้องใช้วิธีที่มั่นคงมีสาระมีความดีนะจะเอาความที่หลวมโคลกเคลกไร้สาระไปแก้ความที่ไร้สาระมันไม่ได้มันก็ยิ่งจะสกปรกกันมากขึ้นไปใหญ่มันก็ยิ่งจะหลวมโคลกเคลกไร้สาระกันมากขึ้นไปใหญ่เ เราจะทําสิ่งที่ไร้สาระให้มันมีสาระสิ่งที่มันไม่หลวมโคลกเคลกให้มันดีขึ้นมาเราต้องใช้ความมั่นใจเราต้องใช้ความมั่นคงเราต้องใช้ความมีสาระเราต้องใช้ความดีนั่นเองเอาความดีชนะความชั่วเอาสิ่งที่เป็นกุศลชนะสิ่งที่เป็นอกุศลเราทําความดีให้มั่นใจชนะได้ธรรมะย่อมชนะอธรรมอยู่แล้วธรรมะแม้น้อยนิดเดียวก็ยังชนะอธรรมที่มากมายมหาศาลได้มันไม่คุ้มกันหรอกท่านผู้ฟังเพราะอะไรถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าความขาวเนี่ยแม้จุดเดียวมันก็ยังขาวกว่าไอ้สีดําเป็นปื้นๆทั้งเยอะแยะไปหมดสีดําเป็นปื้นๆเยอะแยะไปหมดมันจะมาขาวกว่าสีขาวแม้จุดเดียวมันไม่ได้สีขาวมันก็ขาวกว่ามันชนะกันตรงนี้ความดีจิตดีแม้ดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตของเรามันเอาชนะความไม่ดีจิตที่ไม่ดีเป็นพันๆดวงที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้นะด้วยความดีของมันนั่นเองความดีนี่แหละจะชนะความชั่วได้พระพุทธเจ้าดูสิองค์เดียวแต่ก็ยังเอาชนะพวกปริพาชกผู้ที่มีความเห็นผิดเป็นร้อยเป็นพันได้ก็ใช้ความดีนั่นแหละชนะแต่เราจะเอาชนะไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีความดีจะเอาความไม่ดีมาชนะเราก็เป็นสีดำนั่นเองมันไม่ได้สีขาวจะมาอยู่ร่วมกับสีดำเนี่ยมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เราก็เป็นผู้เดียวกับเขาแต่เราจะชนะได้ด้วยความขาวด้วยความบริสุทธิ์ด้วยกุศลธรรมที่อยู่ในจิตของเราทำกุศลธรรมนี้ให้มั่นคงให้มั่นใจแต่ความขาวกุศลธรรมนี้ก็จะค่อยเพิ่มขึ้นได้เราไม่ได้ดูกันที่จำนวนแต่เราดูกันที่ความถูกต้องถ้าคนที่เห็นว่าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วนั่นก็ทำทำแล้วดีดีแล้วความดีนี่แหละจะชนะได้ถ้าท่านฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆก็ส่งกันเข้ามาได้ในที่รายการธรรมรับรุณถนนวิภาวดีรังสิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดินแดงกรุงเทพ10400หรือไปทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร